سوره بروج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود سورة بروج مکی سورت دے ترتیب په لحاظ کې پنځات یا پز سورت انشقاق نازل لے او نزول دو سورتونو کی سلیر ویشتم پز سورت شمس نرے ارکلا چمخ کی سورت کی مصبات قیامت ہو نو دی سورت کی اسبات قیامت کی بترقی دا مخینا یا مخ کی سورت پاخر کی ویلو اگ انسان و بچ کی گی آمنو و عملو صالحات چاگا عقیده سی کی او عمل سی کی نو دی صورت یو لسم آیات کے پاگی ترقی دا چه بچ کے دل خوپرے دا آگا بچ بمشی او جنتون و ململاو شی او کم بے ململاو شی ترقی دا ان اللذین آمنو و عملو صالحات لهم جنات تجری من تحت حل انہار ذالک الفوز العظیم کبیر. مقصد د سورت بروج سورت کې نمونه د باطل پرستو او انجام دای خې وګوره کوم خلکو چې د دین کار کړو نو هغه د الله د دین د پاره هر قسمه قربانی ته تیارو قربانی ور کړو اور کې سوزولیو خندقونه کې نسو دا واقعات ریس وکال مخی دا نبی علیہ السلام نا پا یمن کی تیرا شویوا او پاگی یو مثال خی چه خندکونه کنستیو او چاچ ایمان روڑیو نو پاگی او پاگ خندکونو کی وور بل کریو چه چا ایمان روڑیو نو اگر بی پاگی وور کی وور گزار کن یو خزوا چه دا اگر سر بچیو اغه ته وی ایمان پرې دا وینه ایمان نه پرې دا داغه نه بچه واغستې دا اور کی گزار کو د پاره د خپکورو د مور اغه بچی په اور کی आवाज کو وې مور رازا دا اور کاری خدا ګلی گلزار باغ دی وګورا د اور کی اغه سیزل چار چا پیر دا بېمانه ته تماشې د پاره ناشتو تماشې کولې اغا وور چه پچا دی بلاو اغا بچو وور حمله اکلا چه کم تماشیر و اغیر طول چاپیره او سیزل او پور که دن نالا بچ کلا او چا چاپیره تماشیر الله تباو برباد کلا اوی سیزل اینا چه کم و خلکو تا دندار و خلکو تدبیر کره ره دا تبایه نو اغا تدبیر والا خلک با اللہ تبا کی او اغا نور چا پیدا چا کم او سمبل گرتیا کئی دا اغیی سرا اغیی و اللہ تبا و برباد اللہ تبا کیوں نو دی صورت کی نمونہ خیلی دا حق پرستو او دا باطل پرستو شروع کوم پا امداد دو نم دا اللہ سرا چا مہربان آم دے مہربان خاص والسماء ذات البروج شاید دے اسمان خاون دا پڑاونو دا پاردنور مختلف منازل لی دنور دا پارا پلاون دی پا پلاونو با ننور رازی والیوم الموعود شاهد دی اغاو رزو چه داغی واده شوی دا گوا دا اغاو رز واده ورکڑی شوی چه اغاو رز دا قیامت دا واده شوی دا پایی که و شاهد و مشهود گوا دی شاهد و گوا دی مشهود شاهد و مشهود الفاظ دواله یو شان دی خو معنا کې په الفاظو کې هم تغییر شته یو صیغه اسم فاعل او بل صیغه اسم مفعول شاهد و مشهود شاهد نه مراد نبی علیہ الصلات والسلام او مشهود نه مراد حالت د اعمال د امت د نبی علیہ السلام شاهد دی نبی علیہ السلام او مشهود او شاهد دی حالت د اعمال د دی امت یا شاهد نه مراد امت نبی دی دا امت او مشهود نه مراد امم سابقه مراد دی شاهد دی امت د نبی علیہ الصلات والسلام و مشهود او شاهد دی پخوانی امتنا یا شاهد نمراد عیسی علیہ السلام او مشهود نمراد امت دی عیسی علیہ السلام گر مانی کئی علماء خود طولو مقصدم داغده که پخوانی امتنو و کدا امتوی که پخوانی اعمال دو امتنو و کدا عمل امت دی چه دا پیغمبرانو پا طریقوی خواغا بخلاشی او چې په پیغمبرانو په طریقې نه نو هغه به تباہ او برباد شي پوه شاهد دي و شاهد او مشهور قتل است ټول په دې شاهد او گواهی چې په لعنت وکړي شي خندقونو والا قتل لعین اصحاب الحدود خندقونه دور چاغه خندقونه کنسو او با خندقونه کې ور اچولې ورې بل کړو او چې چا ایمان وروړي نو پاور کې به گزاري گزارل الله په لعنت شي اخندکونو والا دور ذات الوقو چاو خاوند بلیدو ازهم علیها قعود کله شو دا کافر په دا خندکونو باندې قعود ناز تماشه ده پارا وهم علا ما يفعلون بالمؤمنین شهود او دې پاکات کوي دې مؤمنانو سرا شهود حاضر او گواهو حاضرو یا گواهی کونکو پو حضور د بادشاہ کی چه آو دی ایمان رو لے دیں زکم گزار کن وما نقمو منون الا ایؤمنو باللہ العزیز الحمید او بند نو گن لی دے کافرو او دد مؤمنان نام اگر دا خبر بد گن لی وجه دی ایمان رو لے پا اللہ چه زور او رو ستائلے شوی دیں الله چې دا غد پاره اختیار دی ته بر او د خطا والله على كل شيء شهيد الله پاره یو شری حاضر او غوا الله زور ورده ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بشكا کسان چې سزا ورکړه مؤمنانو سره مؤمنانو خذوتا سود وجد ایماننا چې دی ایمان نور دې ناری نه یو کزنا نه ایل سزاګانه ورکې دیمان د وجنا ډیر خلکو له سزا ملاویږي د توحید د وجنا ثم لم یتوبو بیا غیتوب اون باسید د تکلیفونو د مؤمنانو د وجنا نو فلهم عذاب جهنم خاز اخر بار عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحریق او خاز اخر بار عذاب د سوزونکې دا سی عذاب ورکوم چاغب پی سی زما ولهم جهنم ولهم عذاب الحریق زکا مومنان معذب کلا مومنان سزاوار کلا مومنان تا ٹیم پا ٹیم تکلیفونو و مسائب و تکلیفونو رسائی نو اللہ وی زبدا سے سزاوار کم چزے و آغا پا دی او سیزم دو خلق سیزرے و پخندکونو کی دیمان دو وجن اللہ وی دی بزو او سیزم او زما سیزل دا سیدی اننا اخذو علیم شدید ها زمانی ول ډیر سخت دی بیا او زمانی ول داسې دی چې زه یو ځل پکړ کم نو به سو خلاصول ور نه سي داسې عذاب ور کوم لا يعذبه عذابا ها عذابا دا سخت سزا ناکار سزا درناک عذاب او زیره ان الذين امنوا بشكا کسان چې مان وروړو په مسلې د توحید باندې عامل الصالحات او مل نکنه لهم دلرا جنات جنته به تجري چې به بلاند دونو دا غین اولي ذالک الفوز الكبير دا د کامیابې لوی ان بخش ربك لشديد بشكا نیول درفسا خامخا ډیر سختي ان بطش ربک لشدید بشکا حمله دستا در رب دیر سخت را تخویب دنیوی اللہ چه سوکونی سنو اغا سخت وی دا اللہ پکل کول دا اللہ حمله دیر سخت ای انهو هو یبدع و یعید بشکا دا اللہ پیدا کئی مخلوق و یعید بے واپس کی و هو الغفور الودود او دا اللہ بخشش کون کے ودود محبت کون کے ذل عرش المجید چه خاوند عرش دے دے بزرگی مجید مجند دے عظمت توئی فعال لما یرید کونکی رضا کار چو غری اللہ کیا کار چو غری او سا تفصیل ته فعال لما فعال لما تفسیر سره دا کون کې څنګه یو کار دی دا حل اتاکا حدیث الجنود پتاخیر اغلی تا تا خبر د لحکرو چه فرعونیان دی و سمودیان دی بل اللذین کفرو فی تکذیب بلکیا کسان چه تکذیب کرے بلکیا کسان چه درو جنوارے کرے بلکیا کسان چه کفر کرے فی تکذیب پتکذیب کی دی ودرو جنوالی کی دی درو وین واللہ من ورائهم محیط او اللہ دا ہر طرف دا دین دے را گی رکونگے دا ہر طرف نا دانا چه اللہ چاپی را دا دین اللہ اخوا دا دین احاط کونگے نا اخوا سمانا محیط مانا من ورائهم نمراد دا چار چار طرف نا دا اطراف ارباو دا طرف نا ان د هر طرف نه الله بدی اونی سي په خپل عذاب باندې لکه الله په نورو دا غي قادر دي والله من ورائهم محيط بلکې الله چار چا پیرا د دینا د هر طرف د دینا محيط هاته كون کې په پاره د قدرت سره بل هو قران مجید بلکې دا قران کریم د بزرګي کتاب دی فی لوح محفوظ ثابت دے پا لوح محفوظ کے ثابت دے لوح محفوظ کے دے دفتر عالی نا دفتر عالی کرے یا لوح محفوظ کے دے دے غلطی نا محفوظ دے دے تغیر نصر محفوظ دے دے غلطی نا محفوظ دے اللہ دا سی کتاب را لے گلے نے نصورت کی نمونی دے حق پرستو او دے باطل پرستو بیان پر چاق پرس ہمیشہ کامیاب دی اچھت دی او ناکا او باطل فرض همیشه تبا زلیل و خوار دی او سیم گرنو در حالت تیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الساقب سورت طارق مکی سورت دی ترتیب پر لحاظ کش پگتیا پز سورت بروج نده او نزول دو سورتون کش پگ دیرش پز سورت بلد نده مخی صورت کے بیان د دیو کو چې شاید دی اسمان خاون د برجونو دلتوی شاید دی اسمان و تار شاید دی آدش پی راتون کے استوڑے بترقی شواید پیشکے دو صورت مقصدو آخری صورتو داغدولو صورتون نا اوپدی صورت کے د انسان اغا اصل حقیقت بیانے او خلاصه د ما سبقا د صورت مقصد او رسته د غدول صورتونو نه خلاصه د ما سبقا او د انسان هغه اصل حقیقت بیانې په اسباد د قیامت باندې شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص والسماء والطارق شاهد د اسمان شاهد د شپې راتونکو ستوره طارق آغا چه ده شپی رازی ستوره ترقت الباب چه سوگ ده شپی رازی نو ور تکی ده غصه کنه دیتا ده شپی آغا ستوره رازی و السماء و طارق شاید ده آغا ده شپی راتون که ستوره و ما ادراغ سو چه ده شپی رازی دیر وقت نی راغلی پس سفر ده شپی رازی نو مخی با تلیفون که حدیث که رازی پوشه نو داغی بیخ پلو گو جی داغی والسماء والطارق شاهد الاسمان شاهد اغدش په راتون کې ستورې وما ادراک ما الطارق سشي په کتل راسه د شپې راتون کې ستورې ان نجم ساقب دا غستورې دې زليدون کې ستورې دې پړقيدون کې ان کل نفس لما عليها حافظ ان په معنا د ماسره نه دې هر یو نفس لما لما فمانا دا الا سرا نده هر یو نفس مگر پده نفس بانه حافظ ساتون که ده دا مالو دا هر یو نفس بانه دا غا پا عمالو ساتون کشتا و دا غا عمل نوٹ کئی دیو جنا صورت قاف کی تیرشیو ما یلفظ من قول الا لده رقیب عتید انسان دخلی نه یو خبره نه غرزی نو باسی مگر فرشتي غلي کی داري د خپل تخيني داري د خبر مخيني ها ا هغه خبره کوه تاسو په سفيده ملاويږي کنه چې کله هغه خبره کې چې هغه سبب د فیدی زمانه ده د نقصان ګرځي نو ولې هغه خبره کې کلوتو کلوتو کلوتو کلوتو چې کې چې کې وښ کلوت کلوت کوي کنه نو کله یو ها درې چې د خېری تا کله یو تا کله بل تا اور څو دوه گزاره گزار کې یو یې کې نه خبره ما ها خپل کارو کو بیا ځه پوښ خبره ډېر کته خېنی په ډېر کلوتو باندې سره ذهنم خرابېږي ان کل نفس لما علیها حافظ نه دی هر یو نفس مگر په دې نفس باندې حافظ ساتون کړي له معقبات من بین یده و من خلفه يحفظونه من امر الله سوره رات کې تیر شو دی الله سمايات کې له معقبات من بین یده و من خلفه يحفظونه من امر الله چې حفاظت کوي داغه په حکم د الله يحفظونه چې حفاظت کوي داغه دارنګي او سورته انعام کې تیر شو غالبا یوش په آیات کې ها ويرسل عليكم حفظا او راليږي په تاسو ساتونکې فرشته ساتونکې نگاهوانه فرشته ان کل نفس لما عليها حافظ ان کل نفس الا عليها قائم او سورته رات کې تیر شو چې دلائل کلشميري نو په دلائلو کې دا ذکر کړي چې نشته یو نفس مگر پاغه نفس باندې ساتون کې پوش افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 33 نمبر آیات ده آیا سوچا قائم دې عالم دې نگاه باندې په هر یو نفس باندې هر نفس باندې الله ساتون کې ده ها دلته مې ان کل نفس لما عليها حافظ چې انسان سکار کوي او سوینا کئی نو اغا نوٹ کی دا اللہ پا دربار کئی فلینظر الانسان مما او سنگا محافظ دے دے انسان عمل د فرشتو پا پرچو کی محفوظ دے دے انسان عمل پا غزمکا کی محفوظ دے دے انسان عمل د انسان پا بدن کی محفوظ دے دا ٹپرکار دے فلینظر الانسان او دی گور انسان مما خلق چې د سنا پیدا کرے شو انسان الله وی ځان ته وګړه او انسان تر سنه پیدای او جو ګور انسان مما خلق چې د سنه پیدا کړي شوی دی خلق مما اندا فق پیدا کړي شوی دی دا وبو ټوپون کنا ټوپ کی دن کنا هغه وبو چې کله اوځي چې د کومو بونه ماشوم پیدا کیږي نو هغه اعلی په وخت وبو کې بوسترو کې هغه ټوپ وي خلقا مما اندافق پیدا کریش انسان دا غوبو ٹوب کدن کنا یا خروجو من بین سلب و ترائب روزی دا غوبا می پمین دا غٹ اڈو کی دا شاد سڑینا و ترائب او دا چجکو دا سنی دا خزینا دوال غوبا دا مخ که من بین سلب دا شا دا غٹ اڈو کی او ترائب او دا چجکی دا خزینا انہو علا رجعه لقادر بشک دا اللہ پو واپس کولو دا انسان دے قادر بیا چه دا دغزین انسان الله پیدا کو نو بیام الله قادر دے چه بیا بے یوزل پیدا کما دا قبلون نوی را پورتا کما گوڑا نوز دا اغزین خو انسان پیدا ندے تا خود ما نئی را پیدا دے منی چه پا کم زبانی گوزی خوشیتینو کی جب انا اغا او بلالشی دا شاد اغت اڈو کنا زی کم خواه خوشیتی اونا دا خوشیتی اونا پی پا مخصوصا بانیوزی پوشی نو دا آغ خاص او بونا اللہ انسان پیدا کی دیو جنمخ کی تیر جو چه سلوی خرزو کے پا انسان کې الله یو ساس کے پیدا کی چاہ قابل دا بچیوی سلوی خرزو کے یو ساس کے چاہ قابل دا بچی دیسو خودی ریو یو ساس کے دا سرے چاہ قابل دا بچی انه على رجعه لقادر بشک دا الله په واپس کولو دی انسان دی قادر یوم تبل السرائر پاور چخکار بشي پټ پټ رازونه پاور چ پټ رازونه بخکار شي پټ یکی دی بخکار شي فماله من قوت ولا ناصر نبوی دی انسان د پارا سو قوت ولا ناصر نسو امداد کونکے نبو لقوت وی د مدافعات دا غو نبو لسو امداد وی والسماء ذات الرجع شاید اسمان خاوند باران والارض شاید دزمکا ذات صده خاوند چو دیدو زمک اوچوی بلا نپی باران وشی زمک اوچوی داغی نظر غنی وشی اسمان نباران رازی زمک نظر غنی کیگی انهو بشک دا قرآن کریم لقول فسن خام خاوینا دا فیصل کن کی دا مخا دا قرآن وینا دا واضحا فسن واضح وما هو اونده دا قرآن بالحضر توخی انهم بشک ده یکیدونا تدبیر کئی تدبیر ساده حلاکتا واکیدو کئی دا او پیغمبر تدبیر کم تدبیر ساده خلاصولو وما جعلنا فی کل قریت وکذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمی ها لیم کرو فی ها تدبیر بکی پدی کلی که خلاف دا پرستو فمحل الكافرین امحلهم رویدا محلت ورکا کافرانو تا پیغمبرا محلت ورکا دیتا رویدا لغندی مولکتے بیاولا لعذاب نور کے دا اخیری صورتو دا غدول صورتون نا چه دا صورتی ها قیاما نشورو قیاما دا هرمون صلات نباعت رجا پوری پدی کی اثبات د قیامت بالترقی سورۃ قیامت کې اثبات د قیامت بشواهد سورۃ او حقیقت او د انسان د اعمالو بیان کاو حالت د مرگ او سورۃ الدهر کې اثبات د قیامت لس نمونی ها جزا د قیامت کې دهر کې او سورۃ مرسلات کے لزلہ لفظ ویل او اس بعد قیامت صورت نبع کے تفصیل د یوم الفصل او غلط سیزونا چی شرک ہما بین دا غریب و دا مالدار کے دا بختم شی صورت نازعات کے اس بعد قیامت او امثال چا غلوی لی متمردین اغلوی سرکت چی مابو دنیا گینی ولی و اخیر کم نیولی شما سورت عبس کے حصل التبلیغ او ترغیف التبلیغ او سورت تکویر کے دولس حالتون اشپک پا فنا دا عالم او کشپک چکلا قیامت واقعی شی سورت انفطار کے اثبات دا قیامت او نفذ شفاعت قاری او سورت متففین کے ترغیب و اعمال صالحات او داغی وضاحت پا یومی سال سرا کئی سورت انشقا کے ترغیب ورکه اسجه کې دیتا چې عمل بستا الف زمونوي چې ستا کې د سوي تو سورت بروج کې نمونه د حق پرستو د باطل پرستو هميشه حق پرست کامیاب دي باطل پرست تبادي او سورت تعلق ورسته دا غدول سورتونو په دې کې اسباد قیامت دی او فنا د عالم حقیقت د انسان بیان کو واخرو ده دعا وکي الله موږ له فضل او توفيق وکړي الله زموږ په حال رحم وکړي الله موږ له فوې راکړي اشرح لي صدري ربنا اغفر لنا